Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa flimkien niddiskutu l-użu tal-varjetajiet tal-Malti fuq sma differenti. Dr. Briffa, fil-bidu ta' sensiela semmejna id-dialetti reġjonali. Tfakkarna ftit daqsxejn ifissru dawn? Sewa, hemm huma dawk il-varjetajiet li jitfasslu skont il-qasam ġeografiku li tkun fih. Ġifieri, kull naħa tal-pajjiż ikollu xi forom li jkunu partikolari tiegħu. Issa aħna l-ewwel għaw Malta issa, l-ewwel diviżjoni kbira li toħroġ l-ewwel qasma li għandna huwa dialett belti, mhux bil-forsi kun tal-belt biex niftehmu, ma ta' xi belt. Alright? U dialett raħli. U anke hawnhekk mal-ewwel tinduna kif ngħid dialett raħli. Jiġifieri sa ssib inti li anka minn raħal għalli ħor għandna differenzi. Jiġifieri, mela dik hija l-ewwel diviżjoni kbira li hemm. Issa meta aħna nħarsu daqsxejn lejn it-tarif li għandna dwar Malta fl-etnolog insibu illi id-dialetti terġa' jinqasmu f'partijiet oħra. Għandna il-Malti standard, mbagħad għandna il-Malti tal-port, tal-inħawi tal-port. Għandna il-Malti rurali tal-ponent, rurali tal-vant, rurali tal-ċentru, ftemna, u mbagħad anka jaqta għalih id-dialett tawċi. Però anka meta inti tajt id-dialett tawċi, m'hemmx dialett wieħed lanqas, għax jekk inti tmur pereżempju Xewkija, sa sibu dialett differenti minn tan-Nadur. Kważi kważi anka meta għandek distretti viċin bħal Fontana u Rabat. Fontana edha ġo Rabat jew tmisma Rabat ftemna, sa ssib ukoll dawn il-varjetajiet. Issa hawn nifhmu li kull wieħed u waħda minna joqgħod ġo raħal jew belt. Mela allura għandu dik il-varjetà naturali tiegħu. Però mbagħad joħroġ minn dik il-komunità u jmur f'komunità oħra biex jaħdem jistudja sewa. U allura sa jkollu almenu żewġ varjetajiet. Alright? Il-varjetà tal-komunità immedjata tiegħu u familjari, dikha forsi nsejħula il-varjetà lokali, dialett lokali sewa. U l-komunità il-wiesa u nazzjonali sewa, allura hawnhekk inti qed tidħol mill-lokali għan-nazzjonali. Ftemna? Dawn huma wkoll żewġ affarijiet, żewġ sezzjonijiet li irridu naħsbu fihom ukoll. Dr. Briffa, x'inhi relazzjoni tal-lingwa mal-ġeografija? Sewa, diġa semmejt li kull distrett, jiġifieri kull belt u raħal tagħna, alright, għandna l-karatteristiċi tagħna. Issa aħna hawnhekk li se nitkellmu naturalment għal Malti mitkellem. Sewa għax il-Malti miktub. Għalkemm jista' jkun hemm xi elementi dialettali li jitfaċċaw fil-miktub, anka fil-miktub formali. Alright? Però aħna meta nitkellmu fuq dialetti, dialetti reġjonali, il-varjetajiet reġjonali, iktar qed nerferu għal Malti mitkellem, sewa. Huwa il-Malti jew inkella il-lingwa li toħroġ bħala dik naturali li l-ħsejjes qegħdin jiġu affettwati mill-ambjent immedjat tagħha. Jiġifieri, hija l-lingwa f'dan il-każ li torbotna mal-ambjent tagħna. Aħna kemm il-darba smajna pereżempju li tal-kottonera jgħidu tiegħu. Ara, għaliex ngħidu tal-kottonera jgħidu tiegħu. Tiju. Hemmhekk inti qed tintrabat mal-ambjent tiegħek. Bħalma ngħidu hekk naturalment ngħidu għal affarijiet oħra issa forsi ikonna ċans aħna nitkellmu fuq dan il-punt. Però illi hu interessanti silejn huwa illi d-dialett huwa mezz ta' għaqda mal-komunità u dan hu s-sabieħ ta' dialett illi jagħtik part mill-identità tiegħek. Issa x'identità qed nitkellmu fiha hawnhekk identità ora ħan seħula reġjonali. Imma il-profil tal-identità tiegħek inkompli jiżdied. Li aħna Maltin għax nitkellmu bil-Malti. Li aħna ta' edukazzjoni għaliex intu titkellem ċerti kliem jikxfuk li inti għandek ċertu edukazzjoni. Li aħna nkunu naħdmu f'qasam partikolari l-istess il-lingwa tikxifna. Ma hawnhekk issa għandna fattur ieħor. Il-lingwa kultant turi aħna minn fejn aħna. Mela ara xi profil għandna kemm ikun sabiħ. Il-lingwa il-varjetà reġjonali mela t-tina din il-parti ta' l-identità. Jiġifieri qed taqadna mal-komunità. Issa jiġri wkoll li kultant nkunu qegħdin f'komunità. Nagħmlu mod il-komunità tagħna. Jien nkun qiegħed fil-komunità tiegħi fejn trabbejt, alright, u jew inkella fejn qed noqgħod u jien żmien noqgħod hemmhekk u jiġi xi ħadd. Jitkellem bil-Malti, però tajt dan mhux minn dinnaħa. Mill-mod kif qed jitkellem. Qed tara hemmhekk jiġifieri il-barrani tarfu. Sa barrani ma jfissirx li ma jkunx Malti, jista' jkun mir-raħal taħdejk. Imma ma jkunx qed juża dak l-istess elementi li jinti tkun qed tuża, issa forsi kif jiżviluppa daqs iktar il-programm inkunu nistgħu nitkellmu iktar fuqhom dawn l-elementi li qegħdin ngħidu. Nistgħu niffukaw fuq xi dialett partikolari? Ejja, all right. Biex inkompli ma dak il-li għad, il-komunità immedjata allura toħloq ċerti forum. Issa, biex inwiġbek ngħidlek iva nistgħu niffukaw. U hawnhekk forsi ikonna ċans aħna naraw daqsxejn aspetti ta' żewġ distretti kbar. Jiena sa nieħu dialett ta' Birkirkara u sa nagħżel dialett ta' Birkirkara għaliex għandu popolazzjoni kbira, naħseb l-ikbar raħal li għandna Malta u il-distrett ta' Għawdex li jkoll għandu popolazzjoni bejgħod ieħor illi hija akbar minn ta' Birkirkara, allura hekk għandna żewġ distretti kbar. U wieħed qiegħed Malta u l-ieħor qiegħed Għawdex u forsi naraw daqsxejn inqablu. Però ħannibdew daqsxejn fuq id-dialett ta' Birkirkara. U l-iktar ħaġa li tispikka f'dan id-dialett issa hawnhekk skont ma tkellimna qabel sewwa rridu ngħidu li Birkirkara tinsab fid-distrett ta' Tramuntana tal-Port ħalli għalmenu aħna noħorġu il-lokal fej qiegħed. Ora mhux ma jafux in-nies fej qiegħda Birkirkara ma kif qiegħda tiġi ikklassifikata. Alright, ġifieri Birkirkara tagħmel mad-distrett tal-Port. Imma ta' Tramuntana tal-Port. Ġifieri mhux eżatt mad-dawra tal-Port. Għax dan għal min ikun qed jistudja daw dialetti, importanti din il-ġeografija li tistabilixxi għax inti tara wkoll id-distanza. Wieħed li jkun eqreb lejn il-Port, pereżempju l-Furjana jew kellha l-Birgu. Li mhux ma tistax tkun eqreb hekk għax inkella spiċċa fil-baħar. Mhux hekk. Jiġifieri dawk sa jkollhom aspetti differenti. Issa tgħidli għaliex naqbdu mal-Port. Għax il-Port għandek it-taħlit. Issa tinsiex aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li ilha ġejja. Ġifieri tiġix tgħid li llum il-ġurnata naqas. Ma tantx. Sewa, ekku. Imma aħna mhux għallum il-ġurnata, xi dialetti ilhom jikbru ħafna. Mela, ħammurru għal dan id-dialett li san naqbad miegħu jiena id-dialett ta' Birgit Kara. U fis-sistema tal-ħsejjes tad-diskors tal-karkaris, ninnotaw ħaġa li hija karatteristika kbira fih. Meta għandek il-vokali twila A, se semmi waħda minnhom, dina il-karkaris jibdila u jagħmilha O twila. Mela A twila jagħmilha O twila. U ħa nieħdu żewġ każijiet. L-ewwel se nieħdu il-monosillabi, kliem ta' sillaba waħda, u naraw daqsxejn kif jaħdmu. U mbagħad naraw dak li huma ta' żewġ sillabi. U naraw x'jagħmlu wkoll. Mela, fil-każ li għandna il-monosillabi, kliem b'sillaba waħda, alright, dana huwa prinċipju illi la twila issir O twila kważi illi ma jinkiser qatt. U allura għandek affarijiet hekk bħal meta bniedem jgħid ra, it-tifel ra ziemel. Dik ir-ra tiġi ro, minn flok ra tiġi ro. Tar tiġi tor, mar mor. Qed inżid il-konsonanti biex mhux dejjem ikun mudell wieħed. Għandek frar, fil-karkaris jiġi fror, A twila tiġi O twila, jew kellha bżar, bżor, ġibli l-bżor minn fuq il-mejda. Alright? Sptar, sptor. Qed nieħu eżempji illi juru li il-konsonanti fl-ambjent tal-vokali in kwestjoni huma differenti. Għax per eżempju ara għandek fror fr fil-bidu, żewġ konsonanti, imma sptor u mbagħad għandek tlieta. Alright? U l-istess għandek minn mar nagħmlu mor għandek waħda. Ġifieri hemmhekk il-prinċipju qed jaħdem il-la twila, la qiegħda f'monosillaba, għandha x'għandha bħala konsonanti fl-ambjent tagħha qabel u wara, dejjem qiegħda tagħti dik trasformazzjoni f'temna illi A twila tiġi O twila. U għandna ruxmata wieħed jista' jikkwota, sewa ġifieri tista' taqbad il-lista ta' monosillabi, alright? Għandek pereżempju il-verbi ta' disa' forma minn ħdar ngħidu ħdor. Ħmor, ġifieri sar aħmar, ħmar, ftehna. Għandek ħafna minnhom dawn. Jiġifieri ir-regola tal-monosillabi nistgħu ngħidu pereżempju li fejn għandek la twila tiġi O twila hija xi ħaġa dejjem hekk din fil-dialett ta' Birgit Kara pereżempju. Ekku. Inti provajt tqassara dik. Ta' sara biex tajt għandek il-monosillabi u la twila tiġi O twila. U konsistentament tintuża hekk? Iva. Għanda x'għanda fl-ambjent ta' konsonanti tagħha. Interessanti fid-dialetti oħra la twila ma jista' jkun li ma tħux O twila, imma jista' jkun tiġi pereżempju U twila. Hawnhekk aħna qed nieħdu qed niffukaw daqsxejn fuq dan id-dialett biss ftemna. Issa wkoll ta' min jinnota ma' dan it-test li qegħdin nagħmlu sewwa illi fejn m'hemmx A twila, alright, il-regola ma tapplikax. Ħana raw kif. Ara, per eżempju, aħna għadna illi il-verb ra tiġi ro, għax ra hija twila. Imma meta inti qed tgħid ma. Hija qasira. Hija qasira. Alla hemmhekk ma tgħidx mo, ma, tħallija ma, ftehna. Jekk aħna qed ngħidu mar, tiġi mor, right? Jekk mbagħad se nagħmlu mart. Marda, mart, hemmhekk hija qasira. Allura ma tiġix mord, imma tiġi tibqa' mart. Ftehna? U hekk allura għandek ħadd qasira, mela tibqa' ħadd, daq, ħabb. Dawn kollha huma osra. Għadna qed nitkellmu fuq dan id-dialett partikolari. Iva, għadna ma ħriġniex minnu dan id-dialett, għadna imwaħlin miegħu, right? Dialett reġjonali qed naraw daqsxejn il-karatteristiċi tiegħu. huma interessanti għaliex aħna kultant nibdew ngħidu isma' dawn id-djaletti li aħna nużaw. Hawn min ħares lihom blikraħ għax mu joġbuħx. Imma li qed ngħid jiena huwa dawn għandhom is-sabiħ tagħhom għax għandhom sistema, hemm sistema fiha. Il-lingwa qatt ma timbidel b'kapriċċ. Il-lingwa timbidel sistematikament u loġikament. Qed nitkellem għal-lingwa mitkellma l-iktar. U interessanti għax anka minn lokalità waħda ara kemm qed toħroġ varjetajiet differenti tal-istess dialett. U silejn, fuq fattur wieħed qed nitkellem u fuq dak sa nibqa' anka fil-kumplament, fuq dak kif laqgħa twila tinbidel fuq twila. Ftemna, nistgħu nieħdu affarijiet oħrajn. Hawnhekk issa mbagħad naċċenna għall-affarijiet oħrajn, ma naċċenna biss ma nistgħux x m'għandniex ħin biex nidħlu daqsxejn fidu. U hawn ukoll wieħed jirrealizza li hemm lokal studju intensiv u studju ta' analiżi u l-aħjar ħaġa li nagħmlu huwa li aħna nanalizzaw dawn id-dialetti bin-nies li jitkellmuhom. Huwa ħażin li bniedem jipprova jisfurzah id-dialett, ġieli tkun qed tisma' xi dram u tinduna li l-attur mhuwiex mitħla ta' dak id-dialett, jista' jkollu xi dialett ieħor ma' mhux dak id-dialett li jkun qed jirrappreżentaw. Ftemna, għaliex jinħass artifiċjali le, id-dialett anka fir-reċtar irid ikun naturali. Mhuwiex faċli, però wieħed jista' irawwem lilu nnifsu fih. Ġifieri jiena naħseb jiena l-professjonaliżmu għandu iwassalna biex l-ewwel nett noħorġu l-karatteristiċi tad-dialett li nkunu qegħdin nirrappreżentaw. U t-tieni wieħed jipprova id-darri lilu nnifsu fuq l-aspetti tiegħu kollha. Ftemna, interessanti fuq dan id-dialett għaliex jiena niftakar meta għal jaħfillu Franz Zebejjer kien qabbadni biex nitraduċi lu il-Requiem to a Malta Fascist naqilbu għal Malti. Is-snin 20 jiena xtaqt li nirrappreżenta dialett reġjonali. U li l-Franz Zebejjer xkun nikkomunika spiss miegħu fuq traduzzjoni biex żgur toġbu, kien daqsxejn diffiċli biex toġbu l-Franz Zebejjer fuq il-kitba. Oġbitu dil-idea li nirrappreżentaw għas snin 20 li għandu fil-rumanz id-dialett u jiena għatlu u jiena bdejt nagħti id-dialett naturalment li kont mitħla tiegħu u jiena mbagħad qallu li għalli daka mhux dik il-perċezzjoni kelli u kellna nirranġawh għad-dialett ta' għad-dingli. Għax hu kien minn hemmhekk u allura li kienet ġusta għaliex daka kien minn hemmhekk, ġifieri id-dialett għandu qawwa importanti fil-letteratura wkoll. Però ħankomplu daqsxejn. Għadna qegħdin fuq din il-regola sistematika tal-fonoloġija tal-Karkariż u aħna għadna li laqgħa twila titrasforma ruħha fuq twila sewa u għadna li meta ma tkunx twila allura din ir-regola ma tapplikax u lanqas ma tapplika fejn ikun hemm dittong. Issa biex infakkar li semmejha dittong huma ta' ida twaħida tiżwiċ jekk trid ta' żewġ vokali f'sillaba waħda. Alright? Allura meta jiena ngħid ajn, sajt, bajt, rajt, tajt, gwaj, tajr, ħawt, alright? Ħawħ dawn ma jinbidlux. Ftemna ġifieri ajn ħa tibqa' ajn, ma tiġix ojn, per eżempju, f'dan id-dialett tibqa' ajn. Jista' jkollok dialett ieħor illi dan din jibdila. Ftemna? Xiġri meta ikun hemm żewġ sillabi f'kelma. Sewa għandek raġuna, xi ngħid li l-ewwel se nieħdu l-monosillabi mbagħad iż-żewġ sillabi u la nibda nparla ma naqafx. Mela ngħaddu issa meta jkun hemm iż-żewġ sillabi f'kelma. Ir-regola tibqa' tapplika hawnhekk. Ukoll meta għandna dawn iż-żewġ sillabi, ħanaraw daqsxejn kif. Ara, per eżempju, għanna meta nikkonġugaw il-verb. U, tani, bieċa hops, tani, tiġi toni. Ta'kom, u, ta'kom, il-homework. Tokom. Ta tiġi o, mela qettin bidel ukoll. Interessanti li fejna hemm lakka. X'aktar li minn o tiġi u. Tuwa. Tuwa biċċa ħobs. Minn flok ta biċċa ħobs. Jew tuwhom minn flok tom. Ta'om. Right? U hemm forsi din il-karatteristika ta' la illi timbidel fu minn flok o, jista' jkun illi tfakkarna fid-damma arbija tal-antik. Id-damma ġifieri l-vokali u tal-arbi klassiku. Ftehna? Wieħed irid jiskopriha li. Imma ir-regola meta għandna ż-żewġ sillabi, all right? Qed tibqa' tgħod. Pereżempju, aħna ngħidu huma doru minn flok daru. Roundabout. I damet fil-karkaris jingħad domot. Instobot. Sorot minn flok saret. Ftehna? Ġifieri hawnhekk ukoll għandna l-istess każ. Allora. Ġifieri għall-kliem b'żewġ sillabi, ir-regola fonoloġika hija bħal dik ta' qabilha. Fejn la twila tiġi o twila. Ekku, ekku. Jisom fuq l-istess pattern. Iva. Infatti għalhekk ħadd jiena dawk ta' sillabi waħda ta' żewġ sillabi biex naraw. Kemm ir-regola hija qawwija. Ftehna? Hija qawwija fis-sens għax hija influwenti ħafna. Qed tiffettwalek ġifieri is-sillaba kemm meta qiegħda waħda u kemm meta qiegħda ma' oħra. Qed niftehmu ġifieri meta inkomplu naraw insibu illi anka meta għandek kliem li għandhom iktar minn żewġ sillabi. Per eżempju partikolari għandek partikolori tiġi qed niftehmu u tibqa' konsistentement hekk. Dan ifisser illi il-karkaris, id-dialett karkaris, qiegħed jiġġeneralizza għad-dialett kollu din ir-regola fonoloġika, ir-regola tat-taħdit minn A twila għal O twila. U per eżempju għanna aħna ngħidu sufani sufoni. Is-sufoni sbieħ meta tarhom fl-armatura. Dan it-tip ta' dialett insibuh f'postijiet oħra apparti f'Birker Kara. Din il-karatteristika qed tgħid. Iva, din il-karatteristika partikolari. Jista' jkun illi teżisti f'lokalitajiet oħrajn. Jista' jkun li teżisti, però b'daqsxejn ta' modifikazzjoni. Sewa. Alright? X'i tfisser? Jiġifieri minn flok O ikollok xi ħoss illi hu viċin tal-O, jista' jkun lu għax dak li qreb illi hemm, u jista' jkun illi tkun xi ħaġa bejniethom. O u bejniethom. Jiena naħseb illi iva jeżisti għaliex m'hemm xejn illi hu biss għal dan il-lokal, ok? Però huwa fattur interessanti. Imma aħjar nimxu għax fadlilna dialett ieħor x'naraw. Id-dialett tawċi hux hekk. Ekku. Issa. Id-dialett għawċi huwa interessanti wkoll għaliex jekk aħna insibu it-tendenza fil-karkaris illi itawallek la twila itawala ċoħe ibiddila fo twila. Il-għawċi jessa hawnhekk qed niġġeneralizzaw kif għatlek jien sa nitkellem mod ġenerali fuq id-dialetti għawċin. Ġifieri dawn huma karatteristiċi li innutaw xi studjużi xi qed nikkwota l-iktar li qed nikkwota fuq l-għawċi huwa l-Karmel Kakija li għamel studju fuq سوا اللي ورا شي فوكالي اللي يقول ينبدلو خانا هيدو فتيت فورسي من هبا اللي ما تنشانا تشانس ارا لول تندنسا في ديالتاوشي هي للفوكالي طويلة تنبدل في الدتونج اللورا احنا نايدو كنيسيا اي طويلة تجي كنيسيا رايت دانا يستا ينستاب في ديالتي اوهراين عنا غريزما من فلو غريزما اوتوبرو من فلو اوتوبرو كوترا من فلو كوترا رايت انا داون بات انترسانت الاسميات فليج تجي فليج ايج من فلو ايج جوس تجي جوس تجي تويلا من الباندة الوهرة دتونج تافتن بدل فوكالي تويلا وهك عندك تري رايت تجي تري تويلا ورزي تجي ورزي اوكي اتنساج رأينا بيش داك لي كون يكون يستا يسمى سيو انا وكل تبارتيت تا دتونج بوهرة per esempio من وعايت لاوشي يعمل وعايت عايت ارفايت ارفويت بديل تا فوكالي مهرة per esempio tifel tifel u nibqaw sejrin hekk ġifieri hemm ukoll affarijiet li l-vokali jidru li qegħdin jinbidlu wkoll. Forsi tammin il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nitkellmu aktar dwar dan is-suġġett. Okay. U hekk ġejna fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela għani faqart u appuntament għall-pallun ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM jiena Snejn Buħaġġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Insalmulkom.